Szia, hallod, ma elment a fejlesztő tanárni, és mondta neki, hogy nézze már meg, mennyi a karfiol, és azt mondja, lehet 50 dinár. Az előbb visszatel fel, hogy most 50 dinár is van már karfiol. Ha jó van. Most mit csináljak? Itt hagyok csapot, papot, azt kimenjek? Ma nem, ti hát meddig akarsz kint árulni? Hát olyan 11-ig akartam itt lenni. Hát akkor még olcsóbb lesz a piacon, mert hónap pásáig is biztosan nyomják az árát. Na Hogyha jó volna. bemennek a fődekről. Meg most egy fejé nem éri meg. Te akarsz karfiolt tenni nagyba? Hát nagyban nem akartam csak menni, mondjuk neked is, nekem is, anyának is, hogyha kell. Tehát majd kimehetek, lehet később is akustán lesz, nem? Hát persze, tehát most Hát, ha kérjük. még valamit adok el. Hát eddig eladtam két csokrot, még most eladtam egy csokrot. Azt kaptam eddig össze-vissza 600 dinárt. Na jó van, az is több, mint a semmi. Most itt vannak még dáliák, és most nem tudom, hogy jön-e majd valaki, mikor le valami, vagy valami, azt akkor. Nem Na jó nagyon van, viszik a virágot. ma is szép idő lesz. Ennek rengeteg van. És milyen van neki? Mindene. A rengeteg ilyen margaretták is vannak, nagyfejűek is, mindenfajtája van a És viszik? Mari néninek. Hát úgy, annyira nem most. Várjál, az én Igen, azt igen, hiszem, hogy a igen, igen. viszának van. Nem, mennek. És a viszának milyen van? Ottan csak ilyen szedett, fedett fackok vannak. És viszik? Annyira nem ott se. A két művirág csokot adott el most. Igen. Hát ez van, az kész. Most mit csinálsz? Hát jó, akkor maradok. Ha? Hát jó. Maradok, azt majd akkor legfőbb később kiszadok, megnézem, hogy van-e még, és akkor veszek le szépen. Hát, ha ha még jöttem, valami. majd gyere be, majd adok mini pizzát, meg olyan túrós ízét, meg kiszike. Jó, van majd. Telefonálok annak el. az árán is emeltek a zsákokon is. Mert mennyi most? Hát múlt szombaton a Tamás vette, akkor 350 volt, most szombaton meg már 400. Na. Ha mindent emelnek. Úgy nézed, nem? Okay. Jó, van akkor majd. Na, szia, akkor. Jó, van, szia. Szia. Tedd le, mert a Nori teszik.